Kedves testvéreim, kedves barátaink, akik úgy döntöttetek, hogy Isten igéjét meghallgatjátok ebben a furcsa előjelű időben. Az igét, amit szeretnék felolvasni, a Máté szerinti evangéliumban találjuk. A 18. részben az első 5 verset olvasom fel. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közzéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, úgy tanított bennünket a Zsoltáríró, hogy egyik keze felől elestek 10 000-en, másik keze felől elestek 1000-en, és hozzá még csak nem is közelített. Atyánk, mi tudjuk, hogy a te hatalmad mindenre kiterjed, és egy porszem az egész univerzumból nem létezhet a te akaratodon kívül. Ezért szeretnénk rád bízni az életünket. Rokonaink, testvéreink, gyermekeink életét, és azért könyörgünk minden embertársunkért, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, és ebben benne van ez a vírus is, ami miatt üres templomban kell prédikáljunk. Amen. Szeretett kedves testvéreim, barátaim, engedjétek meg, hogy először egy összefoglalót mutassak be a Biblia szerinti koronavírusról. Ugyanis már régóta rebesgetik, hogy szükséges lenne egy világméretű tesztelésre, mert hogy egy pánvírus valamikor elszabadul, az világos, csak az a kérdés, hogy mikor. Nos, a Biblia beszél egy koronavírusról, ami az örökkévalóság és az idő középpontjában azért van, mert az az üdvözítő, az a mesiás, az a Jézus Krisztus, aki szabadítója lett az emberiségnek, az idő és az örökkévalóság meccéspontjában az életét adta, azért, hogy megszabadítson bennünket ettől a koronavírustól. Azért nevezem koronavírusnak, mert amikor Isten megteremtette az embert az Édenkertben, Ádám és Éva még viselte azt a koronát, amivel Isten koronázott meg bennünket, amiről úgy tesz a Biblia tanúbizonyságot, hogy dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg az embert. És aztán az ördög, a sátán, az ellenségünk, miután becsempészte a lázadás vírusát az emberbe, egy mozdulattal leverte a fejünkről ezt a koronát, a dicsőségnek és a méltóságnak a koronáját. És ott maradtunk méltóság és dicsőség nélkül, a koronavírussal megfertőzve. Isten megtehette volna, hogy az egész teremtettséget eltörli, de nem így döntött, hanem még a világ teremtése előtt megvolt már a vírus írtó programja, és beküldte ebbe a világba. Azt mondja a Biblia, hogy az időnek teljességében Isten kibocsátotta az ő fiát, aki behozta a vírus írtó programot, az ő halálát, az ő szenvedését és halálát, amikor meghalt az emberért. És a mindenható Isten az igében úgy juttatja ezt kifejezésre, hogy azért jött az embernek fia, hogy a sátán munkáit lerontsa, nem is lehetne érthetőbben elmondani, hogy a Jézus munkássága a koronavírust hivatott kiirtani az emberiségből, és akik jelenkeznek, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, azokat meg is fogja szabadítani. És hogy ez a vírus írtás, ez a koronavírus írtás a Bibliában sikeres, azt onnan tudjuk, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy a Biblia utolsó könyvében, ahol János mennyei jelenéseiről olvasunk, a lélek fölvitte Jánost a mennybe, és megmutatta neki, hogy az a 24 vén, aki a trón körül foglal helyet, nem véletlenül viseli az aranykoronát, mert ők a mindenkori emberiségnek a reprezentánsai, és ott van a fejükön az aranykorona, mert aki behozta ezt a vírus írtó programot a világba, Jézus Krisztus, fejére azért tehették a tövis koronát, hogy az ember számára visszaszerezze a dicsőségnek és a méltóságnak koronáját. Én megtehetem azt, hogy kisgyermekként, Isten gyermekeként nyújtom a kezem, mert csak a kegyelem az, ami adhatja nekem ezt a koronát vissza, a kegyelem az, ami megszabadíthat a gonosztól, és a kegyelem az az egyetlen tálca, amin keresztül átvehetem ezt a csodát, ezt a szabadítást, amit Jézus hozott el az emberiség számára. Ez lett volna a Biblia szerinti koronavírussal kapcsolatos eszmefuttatás. Most pedig kanyarodjunk vissza a felolvasott igénkhez. Abban az órában így kezdődik a felolvasott igénk az első versben, és a Máté evangéliumában, de a más evangéliumokban is, azok, akik nyelvi szempontból is analizálják az evangéliumot, azok tudják, hogy vannak olyan szakszavak, vannak olyan jellegzetes kifejezések, amik azt jelentik, hogy azt jelzik, hogy elkezdődött egy különálló beszéd, és az is meg van szabva, meg van jelölve az író által, jelen esetben Máté által, amikor befejeződik ez a beszéd. Jézusnak ez a tanítása, aminek egy töredékét olvastuk most fel, úgy kezdődik, hogy abban az órában oda mentek a tanítványok. És a 19. részben fejeződik be, amikor azt olvassuk a 19. rész első versében, amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket. Tehát most azt a beszéd, kompakt beszéd töredéket álljuk körbe, és ezt szeretnénk tanulmányozni ebben a néhány percben, ami e között a két meghatározás között van. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és majd amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket. Vajon milyen kontextusban született meg ez a beszéd? Ahogy mondtam az előbb, oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték, ki a nagyobb a mennyek országában. Amikor egy alkalommal Jézus külön ment el egy másik helyre, mint ahol volt, nem a tanítványokkal együtt vándorolt, akkor, mikor megérkeztek Kapernaumba, az Úr, mivel mindenütt jelen való Isten, mint a fiú Isten, ezért tudta azt is, hogy miről beszélgettek útközben, és nézzétek, hogy hogyan fogalmaz. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a nagyobb. Kedves szülők, akik gyermekeket nevelünk, mi tudjuk, hogy van egy olyan pontja a szülő-gyermek viszonynak, amikor föltesszük a kérdést a gyereknek, és az nem mond rá semmit, mert tudja, hogy hibás, tudja, hogy bűnös valamiben, tudja, hogy vaj van a fején. Nos, a tanítványok is így viselkedtek, mikor Jézus megkérdezte tőlük, hogy miről beszélgettetek útközben, akkor hallgattak, mert arról vitatkoztak egymással, hogy ki a nagyobb. Nos, vajon kinek szól ez a tanítás, ez a amit az határol be, hogy abban az órában, és amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, amikor az alázatról beszél, amikor a kisgyermeket állítja példának az Isten országába való bejutás feltételeként. Kinek szól ez a tanítás? Úgy gondolom, ezt az egész részt átolvasva, hogy ez a tanítás azoknak szól, akik szeretnének belépni a Krisztus egyházába, vagy már bent vannak. Az 54. KT kérdés, és fontos, hogy ezt tisztázzuk, úgy szól, hogy mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról. A megfogalmazás szerint és a szerkesztés szerint, ami nagyon pontosan fogalmaz, és nagyon az igazat mondja el, a Biblia igazságát, tömören, nagyon tömöríti ezt a Biblia igazságot, a következőképpen fogalmazták meg testvéreink. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza, és ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok. Miről beszél ez a megfogalmazás? Lássuk sorjában. Arról beszél, hogy Isten fia cselekszik. Itt is Isten fia cselekszik, amikor a tanítványok arról afelől érdeklődnek, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Nos, Isten fia cselekszik a KT kérdés 54. kérdés megfogalmazásában, és azt kérdezi, hogy mikor? A kezdettől mindvégig. Mit tesz? Kiválaszt egy népet? Honnan? Az egész emberiségből. Hogyan gyűjti a választottait? Szent lelke és igéje által. Kinek gyűjti? Magának. Mit tesz velük? Oltalmazza és megtartja őket örökre. Testvéreim, ez a felolvasott rész, az egész 18. rész, a Máté 18, ez egy olyan ige rész, amit utána néztem. Sokan másképpen magyaráznak, vannak, akik félreértenek, de talán az, amiről szeretnék beszélni most, az valamennyire közel áll ahhoz, amit úgy gondolunk többen is, hogy ez a megfogalmazás és ez a taglalás, ahogy Jézus a 18. részben beszél, ez azokhoz szól, akik vagy szeretnének bejutni az Isten országába, vagy pedig már bent vannak. Nézzétek meg ebben az 5 versben például, hogyan fogalmaz a Szentíró, hogyan fogalmaz Máté. Azt mondja, hogy aki belép a mennyeknek országába, vagyis mindenki, aki belép a mennyek országába, azt gyermekként teszi meg. Azután, hogy ebben a királyságban mindnyájunkat gyermekként kezelnek. Hogy ebben a királyságban mindnyájunkat gyermekként gondoznak. Ez a 10. és a 14. versek között található. Az, hogy gyermekként kezelnek, az 5. és 9. versekben található. A 18. részről van szó. Hogy a királyságban mindnyájunkat gyermekként fegyelmeznek, a 15-től a 20. versig találjuk meg. És hogy a királyságban mindnyájunknak úgy bocsátanak meg, mint gyermekeknek. Nem mindegy az, testvéreim, hogy a szülő megbocsát a gyermeknek, és utána beviszi a házába. Ha összekeni magát, megtisztogatja, ha rossz helyre téved, visszahozza, és utána beviszi a házába, mert az övé. Nos, azt mondja ez az ige a 18. rész, hogy Isten az ő, akiket egyszer gyermekévé fogad, ha valakiben elég alázat van arra, hogy Isten országába belépjen, utána Isten úgy bánik vele, mint a sajátjával, mint a gyermekével, és végig megtartja ezt a gyermeki státuszt. Vajon miért gondolkodtak a tanítványok efelől? Miért érdekelte őket az a kérdés, hogy ki lesz a nagyobb az Isten országában? A Lukács szerinti evangéliumban azt olvassuk, amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Testvérem, a tanítványok emberek voltak, és mint emberek, úgy gondolkodtak, mint emberek, és majd csak a Szentlélek érkezése után értettek meg sok mindent, és kezdtek el igazán felülről való gondolkodással gondolkodni, de ebben az esetben még mikor azt kérdezték, hogy az Isten országában ki lesz a nagyobb, és volt a tanítványokkal előfordult, hogy A két tanítványnak az édesanyja arra kérte Jézust, hogy úgy döntsön, mikor eljön majd a királyságban, hogy az egyik fia egyik oldalon legyen, a másik a másikon, és aztán ez persze mindenféle nézet eltérést generált a tanítványok között. Ez azért volt, mert a tanítványok testvéreim arra számítottak, hogy Jézus hamarosan létrehozza a földi királyságát, és mindegyikük abban reménykedett, hogy majd ebben a hatalomban magas rangot szerezhet. Arra számítottak, és érzéketlenek voltak a Jézus irányában. Érzéketlenek voltak, hiszen Jézus nem sokkal ezelőtt, a beszélgetés előtt, és nem sokkal a 18. rész előtt háromszor is bejelentette, hogy szenvedni fog, és meg fog halni, és mintha nem is hallották volna ezt, hanem csak magukra koncentráltak, magukkal voltak elfoglalva, mindenáron értékesíteni, nagyobb értéket szerettek volna adni saját maguknak, és ezért kérdezgették, hogy hogy lesz az majd, milyen sorrendben, hogy fognak az Isten országában, miféle rangsorolás következik, és ők hol fognak helyet, hol foglalnak majd helyet az Isten országában. Hát alkalmazásként azt lehetne ebből az igéből kihámozni, testvéreim, hogy nem áll messze tőlünk sem az, hogy versengjünk, nem áll messze tőlünk sem az, hogy valamiféle értéket próbáljunk magunknak vindikálni, nem áll tőlünk messze az, hogy másokat lenézzünk, nem áll tőlünk az, hogy ne alázatosak legyünk, hanem gőgösek, kevélyek valamilyen formában. Sajnos az egyházba behatolt az, ami ebben a világban már adott, a wellness propaganda, a versenyszellem, a kérkedés, és Jézus ebben a környezetben, abban a azokra a kérdésekre válaszolva, amit föltettek a tanítványok, és ez a válasz, ez nekünk is eligazítást ad ebben a mi esetünkben. Ismételt leckét ad Jézus az alázatból. Miért? Valószínűleg tartom, hogy olyan gyermeket szólított meg Jézus, amik már tudott járni, sőt még szaladni is, hiszen azt mondja, hogy oda hívott egy gyermeket, és közéjük állította. Itt nem olvassuk, hogy valaki segített volna a gyereknek, vagy hogy karonülő lett volna. Jézus oda hívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és azt mondta, rámutatott a gyermeknek, leckét ad a tanítványoknak alázatból, és leckét ad nekünk is. Bizony mondom nektek, és mikor a bizony szót használja, akkor azt jelenti, hogy üdv történeti szempontból igen fontos kijelentés következik. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyeknek országába. Azután pedig a következőt mondja. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Aztán egy másik alkalommal a Máté 11-ben azt mondja, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek, vagyis gyakorító igével mondja, hogy tanulgassátok meg tőlem, nem fog menni egyszeriből, de kaptok rá alkalmat eleget, hogy ismét és ismét iratkozzatok be az alázat iskolájába, és tanulgassátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, vagyis nem összeszorított foggal próbálok alázatos maradni valameddig, hanem megértettem, hogy az alázat nagyon fontos, az alázat követelmény, alapvető követelmény az ember életében, hogy Isten egyáltalán szóba álljon vele, és konferálhassa neki a megváltást, amit csak gyermekként vehet át Isten kegyelme által. Azt is mondhatnám végezetül, hogy az alázat megmutatja bennem a bűnt. Ha alázatos vagyok, azt jelenti, hogy Isten hatalma, Isten beszéde, Isten törvénye alá helyezem az én gondolataimat, nem futtatom a saját eszem, és nem próbálok felé kerülni az Isten igazságoknak, hanem megmaradok alázatban, elhiszem Istennek, hogy az a bűn, amit ő bűnnek nevez, vagyis megmutatja nekem a bűnt, ha elég alázatos vagyok, azt is megmutatja, hogy kívül születtem az Isten országán, és az alázat azt is megmutatja nekem, hogy van szabadító, de ezt a szabadítót én kell hívjam, hogy szabadítson meg a gonosztól, szabadítson meg a bűntől, és őrizzem meg a nyomorúságtól. Testvéreim, sok mindennel próbálkozhat az ember ebben a koronavírussal terhelt időben, most a valóságos COVID-19-re gondolok, Sok mindent megtehet az ember, de szerintem a legfontosabb az, hogy kérjük Istentől, szabadítson meg tőle bennünket, és utána teljes erőbevetéssel, erőbedobással megpróbáljuk megtalálni az ellenszerét, de mindenféleképpen kérjük Isten szabadítását. Csak egy egyszerű példát mondjak, annak idején Pierre Le Conte de Nuit, aki a sebek gyógyulásának a mechanizmusát tanulmányozta, és a Sorbonne volt direktor, igazgató, ő azt mondta, hogy a sebek gyógyulását tanulmányozta egy életen keresztül, és 30 év laboratóriumi munkája után jutott el az Isten félelemig. Ugyanis az orvos testvéreim nem az orvos gyógyít, az orvos csak kezel Isten gyógyít. Most is úgy lesz. Mi és mindazok, akik persze szakmailag is érintettek ebben a dologban, oda teszik az eszüket, oda teszik az idejüket, oda teszik a fáradtságukat, és ha kérjük Istent is arra, hogy megszabadítson bennünket ettől a nyomorúságtól, akkor számíthatunk az ő szabadítására. Az ember meg van fertőzve azzal a másik koronavírussal, amikor az ördög azt próbálja elhitetni velünk, hogy Isten nélkül boldogulunk, azonban a történelem azt mutatja, hogy az ember nem boldogul Isten nélkül. Mondja is Jézus, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek, legalábbis olyat, ami bennünket előre visz az Isten országa felé. Ezért testvérem, jól tesszük, ha imádkozunk, jól tesszük, ha megalázzuk magunkat, és alázatban, imádságban követjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hiszen ezért vagyunk krisztiánusok, vagyis keresztények. Amen.